Chlapec si teď Zanea pozorně prohlížel. Ten plášť. Vydechl. Ta černá kápě. Teď ti vidím i lépe do tváře. Vždyť je to jenom lepka. Je to tak. Přesto jsem člověk. Člověk, který zastává jistý úřad. Ty musíš být. Tat se zajíkl. Už nikdy nepůjdu do školy, že ne? Je mi to líto. Já jsem si to nevymyslel. Mám pocit, že jsem to ve skrytu tušil. Nikdy jsem těm doktorům moc nevěřil. Ty léky a kouzla mi udělali dobře, ale ve svých snech jsem stále naříkal. Měl bych naříkat i teď, ale nacpali mě léky a optimistickými kouzly, že vůbec nejsem smutný. Ty nevypadáš nijak hrůzostrašně a navíc jsi se mnou popovídal. Ale moje půlka špatná je, řekl zamyšleně Zane. Je ve mně 50% zla. Ale ty. Zarazil se. Ty máš na svědomí nějaký velký hřích. Co to je? Jednou jsem ukradl v krámu jojo. To je malý hřích. Mám na mysli něco jako vraždu. Jednou jsem si přál, aby zemřela moje teta, když mě napomínala, že mluvím sprostě. Přání jsou zanedbatelná, pokud se nevyplní. Zkusil si ji snad zabít. Tat se lekl. Nikdy. Nic takového mne ani nenapadlo. Pak se trochu ušklíbl. No, řekl bych, že jsem o tom trochu přemýšlel, ale nikdy jsem to skutečně udělat nechtěl. Možná si někde nějak zalhal a dostal si tím někoho do velkých nesnází nebo si způsobil jeho smrt. Jak jsem ti už řekl, máš na svědomí skutečně velký hřích. Udělal si skutečně něco hodně špatného. Chlapec uvažoval. Sice jsem pár špatností provést chtěl, ale nikdy jsem se k tomu nedostal. Myslím, že mé svědomí je docela čisté. Nic lepšího ti na sebe neprozradím. Tady něco nesedělo. Zane vytáhl dva diagnostické drahokamy. To nebude bolet, ujišťoval Tada. To říkali ty sestřičky s injekčníma stříkačkama taky. Neboj. Tohle skutečně nebolí. Chci jenom zjistit, kolik je v tobě zla. Když projížděl kolem chlapcova těla, žlutý kámen se rozzářil, zatímco hnědý stmavl pouze nepatrně. Je v tobě 90% dobra, konstatoval Zane překvapeně. Říkal jsem ti, že toho moc na svědomí nemám. Já ale navštěvuji osobně pouze ty, co mají duši v rovnováze mezi dobrem a zlem a nemohou se sami osvobodit. Tady se musela stát nějaká chyba. Chceš říct, že neumřu? Zane vzdychl. Nevím, ale řekl bych, že v tom chyba nebude. Mám pocit, že jsi měl umřít sám, ale někde se stala chyba a já dostal příkaz, abych sem přišel. V očistci je teď málo zaměstnanců, tak se občas chybička vloudí. Mrzí mě, že jsem tě vyděsil. Nemuselo se to vůbec stát a byl by si z toho ani nevšiml, ale tím se netrap. Možná bych byl šťastnější, ale zároveň i osamělý. Jsem rád, že jsi přišel. Když už musím jít, jsem rád, že budu mít společnost. Mohl bych se svést na tvém koni, Zane se usmál. To víš, že ano, Tade, myslím, že jsem připraven. Zane zmáčkl knoflík na hodinkách a stopky se rozběhly. Za 15 vteřin projela chlapcem náhlá křeč a Zane ihned vysvobodil jeho duši a nedal tím bolesti žádnou šanci. Vynesl duši ven, kde na něj už čekal kůň. Zane sice přijel v autě, ale Mortis nějak vytušil, co bude Zane potřebovat a proměnil se v hřebce. Zane nasedl a držel duši stále před sebou. Hřebec vzlétl k černému nebi, vysoko nad zemí Zane duši uvolnil. Letěla vzhůru k nebi a on s Mortisem zamířil zase dolů. S Bohem, Tade, zamumlal Zane. Budeš se mít lépe, než ses měl doteďka. Zane rozbalil další duše, většinu jich rozstřídil a zbytek odvezl do očistce. Potom zašel do své rezidence, aby se trochu najedl a prospal. Zvonek u dveří teď hrál lehkou klasickou hudbu a celý dům voněl po liliích. Sice se stal smrtí, ale sám byl živ a musel se o sebe nějakým způsobem postarat. Stále se musel zabývat Tadovým případem, i když už bylo dávno po všem. Padly na něj zase mučivé otázky, jestli udělal dobře, když se bavil s chlapcem, zatímco ostatní zákazníci museli počkat. Udělal dobře, že mu řekl pravdu, které se chlapec tak bál. Bude z toho mít zase špatné hodnocení, které hned rozmáznou ve zpravodajství z očistce. Zdálo se, že se úřad smrti stal terčem zpráv od té doby, co se ujal funkce. Tentokrát si televizi raději ani nepustil. Zaměstnanci jeho rezidence se mu zdáli jako živí lidé s normálními fyzickými parametry, ale věděl, že je tu jediným živým člověkem. Možná byli zaměstnanci vybaveni zvláštním kouzlem, které jim dodávalo vzhledu živých bytostí, nebo byl on sám vybaven schopností spolupracovat s mrtvými. Když si s někým v očistci potřásl rukou, ta ruka byla normální lidská, pevná a teplá. Přesto věděl, že ti lidé zde nepatří do jeho světa a proto se nikdy necítil v očistci úplně v pohodě. Vzpomněl si na čarodějovu dceru Lunu. Dal si s ní schůzku a její otec si přál, aby se toho držel. Jeho zvědavost a zájem stoupaly. Jak zapomínal na zklamání ze ztráty své nenaplněné lásky s Angelikou, začal vzrůstat dojem ze setkání s Lunou. Byla v těch šatech tak krásná. Proč by se s ní nemohl trochu lépe poznat? Když už nic jiného, alespoň byla živá, dojel ve svém voze k jejímu domu. Ale v Kilvarouhu ho přepadly pochybnosti. Hodí se to vůbec, aby do výkonu služby zatahoval své soukromé záležitosti. Upřímné řečeno by se raději sešel s Lunou jako Zane než jako smrt. Rozhodl se proto, že ji navštíví inkognito jako Zane. Odložil svůj plášť, rukavice i boty. Sice se tím stal zranitelným, ale zároveň se tím cítil společensky volnější. Měl toho mnoho na srdci, co bylo lépe říci soukromně. Zazvonil. Najednou ho napadlo, že by Luna nemusela být doma. Nedomluvili si schůzku na určitý termín a Zane si ani nebyl jistý, co je dnes za den. Poslední dobou se o to příliš nezajímal. Za chvíli se objevila. Měla na sobě žlutý župan a pod ním něco neurčitého. Bylo vidět, že ji překvapil v domácím, kdy nečekala žádnou návštěvu. Žal nad ztrátou otce si vybral také svou daň, trochu zhubla, oči jí zesmutnily a kolem nich se udělaly drobné vrásky. Ani se jí nemusel ptát, co dělala v posledních dnech, protože bylo zcela jasné, že oplakávala otce. Luna se na něj podívala s nevyslovenou otázkou a on si uvědomil, že musí vypadat opravdu divně pouze v košili, kalhotách a ponožkách. Jmenuji se Zane, představil se Zane. Rád bych s tebou strávil dnešní večer. Ostře na něj pohlédla. Nepoznala ho. Musíte mít špatnou adresu, cizinče. Jak jste prošel kolem mých hlídačů? Adresu mám správnou, ale asi na sobě nemám správnou uniformu. Když jsem tady byl posledně, vypadal jsem jako smrt. Ty příšery v zahradě mě poznali po čuchu a dali mi radši pokoj. Měl jsem pocit, že spolu máme schůzku. Přeměřila ho znovu pohledem a otevřela dveře. Pojď dovnitř. Zane vstoupil dovnitř a najednou ucítil na levém rameni něco jako těžký pařád. Škubl ramenem a podíval se tím směrem, ale nic neviděl. Ucítil silný živočišný zápach. To je můj neviditelný strážce, vysvětlila Luna. Noční můra. Jestli máš v úmyslu něco v tomto domě ukrást nebo... Zane se pokusil pousmát, i když se mu to příliš nezdařilo. Mohlo mě napadnout, že nebudeš tak úplně bezbraná. Ale já jsem ten, za koho se vydávám. Mohu přivolat své smrtící nástroje a obléci si svůj plášť. Pak mě ta tvoje můra jen tak nedostane. Doufám, že uvěříš mým slovům. Přišel jsem minulý týden pro tvého otce, čaroděje Kaftana, a on mi nabídl obchod, když mu věnuji trochu svého času a vyslechnu ho. Viděl jsem tě nahou, pak oblečenou, a když jsem vzal jeho duši, tak si mi nabídla. Nech ho být, zamumlala Luna a stisk na rameni polevil. Už bylo na čase, začínalo to pěkně bolet. Děkuju, řekl Zane. Ta schůzka nebyla domluvená na dnešek. Přišel jsem, protože se mi to zrovna hodilo. Omlouvám se, že jsem příliš nemyslel na to, jestli se to bude hodit tobě. Zapomněl jsem na tvůj žal. Dnešek se docela hodí, odpověděla poněkud úsečně. Jsem docela ráda, že nebudu sama. Jenom se převléknu a vezmu si ten kámen, co přehluší smutek. Prosím tě, nedělej to, požádal ji Zane. Rád bych tě poznal takovou, jaká skutečně jsi. Nechci, aby ses kvůli mně nějak uměle přikrášlovala. Myslím, že si tvůj otec ten smutek zaslouží. Dívala se na něj s hlavou trochu zakloněnou a zřejmě uvažovala. Ty nechceš, abych tě okouzlila. Okouzluješ mne tak, jak jsi. Usmála se a tím ještě víc zkrásněla. Mám dojem, že to myslíš vážně a to mi skutečně lichotí. Je to skoro stejně účinné jako kouzlo. Co bys rád, Zane? Pouze bych chtěl splnit přání tvého otce. Chtěl bych si s tebou popovídat, abych tě lépe poznal. Aspoň to říkal v očistci, když... V očistci. Vyplňuje tam dotazník, aby se zjistilo, jaká je přesně jeho duše. To bude strašné nudná práce, potřásla hlavou. Na to byl táta vždycky machr. Nemá bolesti. Ne, tak ho mohu nechat chvíli na pokoji. O čem si to mluvil? Chtěl jsem si s tebou popovídat. Ale vidím, že to asi k ničemu nebude. Proč ne? Zeptala se trochu uraženě. Ne, prosím tě, nemysli si, že je to tím, že bys nebyla atraktivní. To si mi už ukázala posledně. Je to atraktivní, opakovala po něm, tentokrát zjevně nepotěšena. To mluvíš o mém těle, ne o mé duši. Ano, přiznal překvapeně. O tvé duši toho moc nevím, kromě toho, že ta dobrá část duše je skutečně tvoje. Ale to jsem říct nechtěl. Vím, že se umíš udělat tak hezkou, jak chceš nebo potřebuješ. Ale i kdybys byla ošklivá, tak si někdo a já jsem prostě nikdo, tak. Zasmála se. Tohle mi říká smrt. Smrt je jenom úřad. Já jsem člověk, který byl do toho úřadu dosazen. Nevím, jestli jsem si to zasloužil, ale snažím se vykonávat svou práci co nejpoctivěji. Možná se za čas skutečně stanu dobrou smrtí, až nebudu dělat tolik chyb. O jakých chybách to mluvíš? Zajímala se. Posaď se, Zane. Vzala ho za ruku a odvedla ho ke gauči, kde ho posadila tak, že se jeho pravé koleno dotýkalo jejího levého. Jak ti to jde? Takové věci by tě nezajímaly, odpověděl, protože o tom sám nechtěl mluvit. Poslyš, Zane, řekla naléhavě. Do toho úřadu tě vybral můj otec. Tobě se to může zdát jako náhodná volba, ale, ach, já jsem to přece vůbec neříkal proto, že bych chtěl kritizovat tvého otce. Chtěl jsem. Věřil, že jsi pro ten úřad ten pravý. Nevím sice přesně proč, ale věřím jeho úsudku. Určitě v sobě máš schopnosti, které jsou pro ten úřad nezbytné. Neměl by ses podceňovat. Tvůj otec si mě vybral za smrt a taky pro tebe, podotkl Zane. Abych byl upřímný, nevidím smysl ani jedné volby. Luna si začala prsty přičesávat své hnědé vlasy. Já taky ne, přiznala s úsměvem. Což pro mě znamená, že se musím víc snažit to pochopit. Můj otec dělal vždycky, opakuji, vždycky, věci, které měly smysl a nikdy mne nevystavoval nějakému nebezpečí ani mě nijak nevyužíval. Byl to skutečně velký muž. Pokusím se odhalit smysl jeho poslední vůle. Měli bychom se lépe poznat, abychom zjistili, proč se nás otec pokusil dát dohromady. Předpokládám, že proto nějaký důvod měl, souhlasil Zane. Těžko se dalo předpokládat, že se bude bránit bližšímu seznámení s takhle krásnou mladou dámou, ale nelíbila se mu myšlenka, že ona to bere jenom jako přání svého otce. Vždyť to byl přece čaroděj, to byl. Přece nemohla říci nic jiného a on cítil, že zase promluvil jako hlupák. Bylo to však proto, že nevěděl, jak se na takovéto schůzce chovat. Dokážu pochopit, že se chlap jako já o tebe může zajímat, ale nedokážu pochopit, proč by si to měl přát tvůj otec. Zasluhuješ si jistě něco lepšího a on by ti to jistě přál. To asi ano, souhlasila a pohodila svými krásnými vlasy. Tomu opravdu příliš nepomohla. Zdála se mu nejen čím dál hezčí, ale cítil, že to pro něj začíná být nebezpečné. No, začal trochu z jiného konce. Chtěl jsem ti říct něco o těch chybách, co jsem provedl. Jedna z posledních se mi stala teď nedávno. Zavolali mne k mladému chlapci, kterému nikdo neřekl, že asi umře. Jemu to došlo hned, jak mě spatřil. Stále jsem nevěděl, jestli mu mám říct pravdu nebo ne, až jsem mu to nakonec řekl. Ať tak či onak, mám pocit, že jsem udělal chybu. Ty považuješ nerozhodnost za chybu. Nevím. Ale asi ano. Jak můžeš udělat něco správně, když nevíš, co je správné? Usmála se. Bod pro tebe. Myslím, že se to naučíš, až časem získáš víc zkušeností. Musíš jenom doufat, že za tu dobu neuděláš příliš mnoho chyb a nespůsobíš tím moc bolesti. Nikdy jsem si předtím neuvědomoval důležitost smrti, řekl Zane smutně. Teď to padlo na mě a já tu tíhu skoro nedokážu unést. Smrt není žádná maličkost. Jak to myslíš? Zeptala se jemně Luna. Oči se jí leskly. Vím, že každé stvoření musí jednou zemřít, protože jinak by byl svět nepředstavitelně přeplněný. I pro jednotlivce je smrt nezbytná, neumím si představit nikoho, kdo by chtěl žít na zemi věčně. Život by ztratil svou krásu a stal by se velmi nudným. Myslím, že by se to mohlo líbit jenom nějakému hlupákovi. Ale já se nesetkávám pouze lidmi, kteří prožili plný život a jsou už staří. Mluvím lidech, kteří nejsou připraveni zemřít a odevzdat své duše. Ještě neprožili své životy a nedohráli role, které jim byly určeny, až do konce. Nit jejich života byla předčasně přestřižena bez jejich přičinění, aniž by to byla jejich chyba. Jaká chyba? Chtěla mu asi pomoci, ale spíš ho vyrušila. Vem si mého posledního klienta. Byl to 7letý chlapec, který seděl se svými přáteli a učitelem ve školní dílně, když něco přestalo fungovat na ohřívači vody a ten mu explodoval přímo nad hlavou. Propadl se stropem a zabil 5 chlapců a jejich učitele. Můj zákazník to měl doma dost těžké a proto byla jeho duše v rovnováze mezi dobrem a zlem. Ale on měl před sebou celý život a mohl svou duši ještě posunout ve prospěch dobra. Jenom nějaká hloupá náhoda mu v tom zabránila. Ostatních 5 nepotřebovalo mou osobní asistenci. Doufám, že jejich duše šly rovnou do nebe. Stejně je to ale strašně nespravedlivé. Vždyť se mohli dostat do nebe o 60 let později a mohli prožít na zemi pěkný život. I svět z nich mohl něco mít, alespoň mohli mít šanci. Co má takováto katastrofa za smysl? To by snad věděl osud, podotkla Luna. To ale není jediný případ. Byl jsem přivolán k zákazníkovi, který letěl z Washingtonu na obrovském létajícím koberci. Na tom koberci začal namrzat přední okraj a pak ještě selhalo létací kouzlo a koberec se zřítil do Potomacu a 90% cestujících zahynulo. Přitom by stačilo sebemenší odmrazovací kouzlo a nic se nemuselo stát. Myslela jsem, že v zimě vždy odmrazují velké koberce. Dělá se to, ale tentokrát to nějak odflákli a námraza se tvořila daleko rychleji, než očekávali a nikdo to pořádně nekontroloval. Všichni ti nevinní lidé byli zabiti a já se mohu jenom ptát proč. Snad bych to pochopil, kdyby v tom byl nějaký smysl. Ale tohle byl pouhý rozmar. Zemřeli nevinní lidé a jejich rodiny mají smutek. Nevím, jak budu moct pokračovat v celé té záležitosti. Přála bych si, abych byla schopna ti nějak pomoci, řekla Luna. Můj otec říkával, že smrt má vždycky nějaký smysl, i když my ten smysl hned nevidíme a nedokážeme to pochopit. Jaký může mít smysl zabití chlapců explozí ohřívače vody nebo smrt celých rodin při havárii létajícího koberce? Ptal se Zane hořce. Může v tom mít prsty Bůh? To nevím. Můj otec měl sen o chápavém vesmíru, kde nebe, očistec i peklo jsou nezbytné součásti celku. Věřil, že každá neočekávaná smrt má svůj smysl a že osud má pro každého z nás přichystaný nějaký ten koberec. Ty tomu věříš, vzdychla. Moje duše je naplněna zlem a moje víra je velmi slabá. Nemám tolik informací, jako měl můj otec. Jsi smrtelník, jako jsem já, podotkl. Nemusíš mít na všechno přichystanou odpověď. To je pravda, ale já věřím, že se můžeme pravdy dobrat, když se budeme skutečně snažit. Jak ses vlastně ty stal smrtí? Zastřelil jsem svého předchůdce, přiznal Zane. Chtěl jsem spáchat sebevraždu, protože jsem ztratil dívku. Dívku, jako si ty, krásnou a bohatou. Ale když jsem viděl smrt, zastřelil jsem ji místo sebe. Pak přišel osud a řekl mi, že se mám stát smrtí. To je asi všechno, dívka jako já, opakovala zamyšleně Luna. Při hovoru se přičesala a už zase vypadala stejně kouzelně jako minule.